At this point, nothing is normal. Căinușa și dezbrăcatul. In the worst case scenario, what is it? Genul programului Acțiune. Kiss FM. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața, 7:07, normal că genul programului este Acțiune și programul de fapt începe pe la 5 dimineața atunci când facem acțiune în jurul casei. Dar cu vecinii, eu la 4:30 m-am trezit, destul de târziu, zic eu, normal ar fi trebuit să mă trezesc de la 2 ca să încălzesc, să ai lâncezit, ai stat și ai lâncezit în pat. Am lâncezit? Ai lâncezit în pat. Dar hai să spun, plec spre radio, cu cine crezi că cine m-a așteptat la mașină? Cine te aștepta? Ursul? Nu, Yeti omul zăpezi. Ai, lasă-mă, dacă spun. Băi, deci am făcut și poză cu el, uite, pot să o pun pe Facebook. Ai făcut poză cu Yeti omul zăpezilor? Da. Că să-i dau un ceai dacă eu am... Eu am crezut că Yeti omul zăpezilor e o expresie, e un tip de Yeti, bă, omul zăpezilor. N-o să vă vină să... Tu știai că Yeti are mustață? Hai, lasă-mă, nu pot. Serios, are ochii bulbucați. Nu, e pigoană. Băi, Yeti... Avea cizme de cauciuc. Băi, mi-a fost o milă de el să stai pe frigul ăsta cu cizme de cauciuc. Nu era cumva Moș Crăciun rămas aici, înzăpezit? Avea cumva o haină roșie pe el? Nu, o salopetă asta, o șubă, ceva ponosită. Înseamnă că era Dorel. E Dorel. Și s-a dat drept Yeti. Să știi că au apărut foarte mulți dorei care îți dezăpezezi mașina, în schimb, câțiva, care câțiva, lei grei. O să vorbim și pe bonuri de masă. Și pe bonuri de masă și pe bonuri de scaun. O să vorbim despre toate subiectele astea în această dimineață. Stați alături de noi, fiindcă nici nu știți ce pierdeți. Domnul Dan? Încearcă să nu adormi la loc. Căinușă și dezbrăcatul revin în câteva minute. Kiss FM. Ok, let's take it back to the hits. Kiss FM. Panică, popolanică, vin golanii cu atitudine balcanică. C-A-B-R-O-N și-a luat placă. Știi, dar abia acum începe să o desfacă. Dă 10 boxe de alea mari și volumul la maxim să-i acopere pe lăutari. Yeah, și dăm și două de alea bune, să urce pe cine haterii să facă spume. Nivelul 1, 2, 3, două tare tare care fenul lui Andrei. Că ești în casă, în club sau pe frecvență, o mână sus e apelul de urgență. Și nimic nu mă scoate din stare, stare nebună care nu mai dispare. Că lumea da din numeri și din picioare, dau de tare. Că ne place, o dăm tare, nu dăm culoare. Facem totul natural, spargem gheața de la mare. O dăm tare, nu dăm culoare. Facem totul natural, spargem gheața de la mare. Mi se spune GW ghișine, trebuie să o dea tare. Atât de tare încât nu vezi nici la reloare. Replay, dă-i play la motoare. Astă seara avem efecte speciale. În continuare, pune și verde ca să-i dea culoare. Dar nu mult să nu pleci la culcare. Nu, doi am una până în așteptare. Sunt încă în picioare dimineața pe răcoare. Hai, dă-o tare, frate, că nu se mai poate. Toată lumea vrea activitate. Paharele sunt goale, uscate. Hai, doarnă în toate, se poate. Că ne place, o dăm tare. Și e bine, bine, bine de tot. Merg încet, dar drept și chiar fără efort. Știi, să se audă tare albumul nou. De unde? Din România până la Chișinău. Așa că, yeah. Două tare, nouă Dana Sol. Când te plictisești de terasa de la City Mall. Văd în culori de zici că sunt în România. Te-aș înjura, dar mi-e jenă de Doamna Maria. Și nimic nu mă scoate din stare. Stare nebună care nu mai dispare. Că lumea dă din numeri și din picioare. Dau de tare. Când ne place, o dăm tare. e marți. Ziua aia nesuferită după luni. Te trezești să învinți cu Căinușa și Dezbrăcatul. Bună dimineața! Bună dimineața! La noi și ajung în zăpadă. Nu ne dați, ne dați zăpadă. Nu ne dați, nu ne mai dați. Nu ne mai dați, nu ne mai dați. Mulțumesc! Luați locul. 7:15 minute. Am putea merge la emisiune, da, Mișu, da, chiar. Mai... Eu mă întreb, ce facem noi? Că mai are rost să anunțăm viscul de mâine? Că toată, da, lumea l-a anunțat. Păi cum toată lumea? Alexandra l-a anunțat la 7, dar sunt oameni care s-au trezit chiar acum. Anunță, nu vorbesc spune. De Alexandra, eu vorbesc așa în general la televizor. Deci ești freacă ea mâinile, frate. Deci toți reporterii, toți prezentatorii, toți edilii, toți. Mamă, avem ceva de anunțat, ce? E viscol miercuri. Eu am vorbit aseară cu un șaman, am un prieten. Șaman? Da. Șaman mai... categoria a doua, că nu e chiar șaman, nu? Șaman, șaman cu carte de muncă, adică are... A, da, n-a fost autodidact la școala superioară de șamani. Deci, în Străulești este singurul șaman care mai funcționează. Hai, lasă-mă, ceilalți au închis. Ce fac? Da, faliment. O, și-au deschis buticuri. Și-a vorbit cu el și mi-a zis, taică, am 81 de ani, dar așa viscol eu n-am văzut în viața mea asta, ce o să vin acum de mâine. Așa o să zică lumea și mâine. Am 81 de ani și așa viscol n-am văzut decât sâmbătă, atât. Și se pare că vom intra în cartea recordurilor cu nisoarea de miercuri. Cel mai că... mare cârnat în zăpezit din lume. Și că n-am mai nins așa din 1950 și toamnă. Cel mai mare ciorbă cu cuburi. Un ciclon mediteranean se apropie de țara noastră. Băi, dar cum, mă, nu știe că vine zăpada, mă, frate. Bă, dar ăștia, bă, nu stau și ei la graniță, bă, să-l împuște. Astfel că ninsorile și viscolul vor reveni mâine în România. Dar la ciclon. Administrația Națională de Meteorologie. În noapte de marți spre miercuri, adică la noapte, băi, un ciclon mediteranean se apropie de noi și va aduce precipitații. Băi, vântul se va disipa. Ai voce așa de meteorolog? De serviciu? Vântul, iată. Potrivit ANM, miercuri vor fi ninsori în cea mai mare parte a țării, zăpada fiind mai abundentă în sud și sud-est. Bă, dar nu-i normal, mă, și nu mi se pare ok. În zona asta? Nu, serios, adică de ce ninge numai în sud? Ce e asta? Păi probabil se duce către capitală. E anormal. Din câte știu eu, dacă e, cu cât ești mai aproape de linia ecuatorului, cu atât ar trebui să fie mai cald. Da. Ce e asta? Suntem... De exemplu, aia din zona de nord, din Pipera, în partea aia. Exact. Acolo e mult mai fric, pentru că e mai aproape de Polul Nord. Exact, nu? Exact. Și da, în partea asta spre militari? Ai și un regret că nu stai acolo. Eu stau mai în partea aia, spre Ecuator, partea Limon. Unde ai mai văzut tu să vină și... Unde ai mai văzut tu să vină cineva din Mediterană, da? Cu zăpadă. Cu zăpadă. Și asta, frate? Chinezărie. E un ciclon chinezesc. Nenorocit. Dar nu se poate așa ceva. Ilegal, incredibil. N-ai ce să faci. N-ai cu Te cine. Pui în calea tornadei. Stați cu noi pe aici, da, să vedem cum ne descurcăm. Avem știri cum să dai la racletă, avem cum să dai cu Ești lopata. Din mașină, cum să... Când mai e mercurialul, a dat zăpada din fața casei în fața casei vecinului și cât costă să dai de la vecin înapoi. Dar normal, normal zăpada se aruncă la gunoi, frate. Deci o lași în fața casei. Mi se pare normal. Uite, asta era soluția. Sunteți de acord? Zăpada trebuie aruncată la gunoi? Ne strângem la mine, anturajul cu care pierd nopți și zile. Fac duș, sunt fresh, în buzunar am cash, vreau să mai beau un fresh, am nevoie de vitamine. Suntem sufletul petrecerii, preferați de public și de paparazzi. E totul la vedere, n-ascundem nimic, că fac click-click, sunt cu mag click-click. E mare petrecere, mare baram, a doua zi avem pot în ziare, mare petrecere. Atitudine și stil many Hollywood. În club foială mare, fete larg ca un vulcan. Nici n-am intrat bine și văd la maso pe Baltimore. Înconjurat de sticle, multe tipe, multe pipe. Și lumea se distrează și începe să țipe. Suntem sufletul petrecerii, preferați și de public și de paparazzi. E mare petrecere, acolo să-l așa, cum nimeni nu o face cum o face noi, știi? Când soarele răsare, nimeni nu doarme, pe nimeni nu are doarme, nimeni nu face cum o face noi. Când soarele răsare, nimeni nu doarme, nici vara, nici doarme, nici ala, nici primăvara, mare. Nimeni nu doarme, pe nimeni nu are doarme, nimeni nu face cum o face noi. Când soarele răsare, nimeni nu doarme, nici vara, nici doarme, nici ala, nici primăvara, mare. Căscatul e contagios, băi. La fel și râsul. Câinușul și dezbrăcatul. Kiss FM. Te trezești râzând. Bună dimineața, bună dimineața, 7:22, dar pe lângă Codruț și Mișu se află marele domnul Dan. Domnul Dan. Marele alb. Marele bleu, că ești îmbrăcat în albastru. Eu ți-am zis, te scuturi de zăpadă, să intri marele alb. Marele alb, dar cine ești tu, mă? Hai să vorbim de la, de la marele alb, să trecem la micuțul alb. Iată, de ce nu le îngheață câinilor lăbuțele? Știați treaba asta? Ce părere aveți? Știați că nu le îngheață? Da, chiar. Pentru că... ai observat câinii ăștia vagabond? Bine, acum nu se mai observă, dar de zăpadă. Dar de obicei ei alargă acolo, sunt fericiți, se zvârcolesc. Eu când am avut câini, cred că se joacă. Ori au ceva, ori au parazis ceva, că se zvârcolesc. Deci au parazis și în lăbuțe. Eu când eram mic am avut un cățel și mă ruga noaptea să-l gâdil. Dormeam cu el. Așa. Și punea lăbuța așa pe mine pe burtică și eu gâdilam pernuță. Un nou studiu publicat în domeniul dermatologiei veterinare arată că lăbuțele cățeilor au mai multe straturi de țesuturi adipoase. Te-am zis? Mm-hmm. De exemplu, dat, oamenii ăia cu tălpile. Sunt și oameni alea care au așa ceva, dar nu pe lăbuțe. Pe obraz. Pe obraz. Am văzut și pe obraz și pe obrazul tar. Gros ai dreptate, de aia. Vorbesc de cei care au hai, în zona burții. Aha. Poate să fie și doamne. Mai multe straturi doamne de grăsime. Da. Păi am văzut niște domni mai dolofane, așa, n-au nicio problemă, stau în cămașă afară și de ai văzut și dăschia la gât, frumos, doi nasuri. Eu chiar invidiez pentru chestia asta. Venele care trec prin lăbuțele câinilor sunt aranjate în așa fel încât să ofere căldură. Ce vorbă, ia uite mă. Bă, și, da, bă, dar de ce mi-a făcut și la om varianta asta? Mă duc și îmi fac operație estetică, îmi schimb traseul venelor. Mi se pare normal. Vorbesc cu un electrician și îmi pozează venele pe talpă. Ar fi o chestie, să știm. Arterele din lăbuțe sunt foarte apropiate de vene, lucru ce ajută la transferarea căldurii din sânge. În momentul în care animalul atinge cu lăbuța o suprafață rece, căldura din artere e transferată în vene. Aha, ce? Aha, înțeleg. Că, de exemplu, noi dacă bem o țuică fiartă afară. Așa. Țuica aia unde se duce? În călcâie. Da, ai dreptate. Îți sfârie piciorul de la a doua țuică? Deci trebuie să te adaptezi singur, că nu te adapta hai natura. Hai. Exact. Deci îți transfer din clondir în vene. Exact. Vezi? Transfer de energie. Cel mai rău e că te oprește poliția, că de ce mergi pe 7 cărări? Păi cum de ce? Frige! Frige drumul, normal. De exemplu, uite cum sunt eu acum cu bocanci ăștia cu încălzire. Așa. Da, chiar are. Domnul dezbrăcatul a venit cu niște bocanci cu încălzire. Pentru că vin de departe, Mișu. Așa. Eu am văzut că, da. Am trei variante că, de căldură. Am văzut, stai un pic, să-l povestesc cu oamenilor despre ce e vorba. Are niște beculețe. Are și fiii mea niște Adidas cu beculețe. Cu Hannah Montana. Da, ai tăi nu clipocesc. Da, da, ai mei clipocesc când mă lasă baterie. Ăștia sunt pentru Hannah Montana bărbătești. N-ai văzut așa ceva pentru adulți. Pentru Selena Gomez, nu? Că ăștia nu se mai poartă. I-am arătat lui Hurbaru care are trei variante de încălzire. Așa. Și am dat pe rol. roșu din greșeală și am plecat așa. Dacă ți arăt ce bășici am. Stai să mă descalț să ți arăt. Stai, uite, mă descalț. Nu, nu, nu, nu te descalț. Hai, bă, stai, bă, nu, că... nu, că pe lângă bășici ai și eu, cred că s-a prăjit ceva acolo. O să-mi iau și eu unii panouri solare. Dar trebuie să merg cu picioarele pe sus. Asta e sigur o problemă. Și pentru o pâine cinstită, meseria de sezon. O să stăm de vorbă cu dumneavoastră să ne spuneți care mai sunt prețurile la dezăpezit. Am niște meseriași dacă vrei. Ați auzit în ultimul timp, nu s-a mai auzit ăla cu fier vechi, fier vechi. Se aude cu dăm zăpadă, dăm zăpadă. Dăm zăpadă gratuit. Cu cât dați zăpadă? Vă ascultăm. Rămâneți la locurile voastre. Căinușa și Dezbrăcatul se întorc imediat. SFM. Back to the music. I remember years ago, someone told me I should take caution when it comes to love. I did, and you were strong and I was not. My illusion, my mistake. I was careless, I forgot I did. And now, when all is done, there is nothing to say. You have gone up so effortlessly. You have won, you can go ahead. Tell them all I know now. Shout it from the rooftops. Write it on the skyline. All we had is gone now. Tell them I was happy. And my heart is broken. All my scars are open. Tell them what I hoped would be impossible. Impossible, impossible, impossible. trust and broken hearts. I know when thinking all you need is that building faith or love and words. Empty promises for where I know and now when all is done there is nothing to say. And if you're done with embarrassing me on your own, you can go ahead and tell them all. I know now, shout it from the rooftops, write it on the skyline. All we had is gone now. Tell them I was happy and my heart is broken. All my scars are open. Tell them what I hoped would be impossible. I remember years ago someone told me I should take caution when it comes to love. I did. Tell them all I know. De dimineață la radio ajunge. Intră în direct chiar acum cu Căinușa și Dezbrăcatul. Genul programului: interacțiune. 021 318 4000, 0722 20 60 20. Puneți mâna pe lopeți. Dezăpezim mașini, alei și case pentru 40 de lei, scrie aici. Dar trebuia să faci cu un pic de rimă, Mișu. Da, puteam să fac un pic de rimă, dar nu, mi-au înghețat mâinile și nu mai pot să fac niciun fel de rimă. Ninsoarea din weekend reprezintă pentru unele persoane o oportunitate de a face bani. Ați dat bani celor care au dezăpezit sau v-ați fugit fără să mai dați bani. Sunați-ne, Donșoara a spus numerele de telefon și eu între timp o să vă spun cât am dat eu. Am dat 10 lei la început, când era zăpada mai mică, și după aia am tot cotizat. Ia să vedem. Iuliana, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața, Iuliana! Dimineața. Ce faci acolo? Cum e la tine? Zăpadă mare cât gardul. Ai cotizat, Iuliana? Da, am dat 15 lei. Mi-a făcut cineva punte la poartă și un litru de vin. Și un litru de vin? Păi dacă ești de la Focșan, normal, ce vrei să-i dai? Motorină? Și, sincer să fiu, nu a durat 10 minute purtea făcută. Ce-au făcut? De 50 minute ăla a luat 15 lei. Într-o jumătate de oră puneau și instalație de schi, de teleschi. Nu, că la noi în oraș, merg cu lopetele în spate, pe stradă, deci n-ai nicio treabă. Toată lumea, am văzut și eu pe Dorobanții, am văzut pițipance cu lopată de asta pusă în poșet. Ai lăsat-o. Bine, băie, deci cam astea sunt prețurile la Focșani. Da. Bine, să rămân la te pupă, zi bună, pa. Cam la București, mai este cineva pe fir, bună dimineața! Bună dimineața! Și la revedere! Cred bună că dimineața! Cred că era cineva care chiar dă de la lopată în timpul ăsta și scapă mobilul. E o problemă. O să ai de asta, handsfree. Și să dai la lopată să vorbești la telefon. Andrei, bună dimineața! Neața, Andrei! Eu n-am cotizat deloc. Știu că am ajuns cu mașina în parcare și acolo a rămas. Ai renunțat. Da, i-am dat cuit, acum e un mare munte de zăpadă și mă gândesc să-i cânta o brad frumos. Auzi, dar pe perioada în care tu o ții așa, plătești taxele, da? Adică impozit, vreo vinietă, asigurare, dar nu o lași așa de izbeliște, nu? Bineînțeles. Da, și o să rog pe domnul de la CNADNR să vină să mă dezăpezească. Aha, bine. Să mă veni primăvara. Mm-hmm, bine. Deci nu vrei să dai bani, ești chitros, am înțeles. Scoția. Da. Păi asta e. Zi bună, papa. Hai să-l ascultăm, ciao. Să-l ascultăm și pe Costică. Neața. Neața, Costică. Păi, fraților, sincer, de vreo 7-8 ani de zile, da? Nu mai știu ce e să dai bani la dezăpezit. De ce? Pentru că trăiești acolo, nu trăiești în România, nu? Asta e. Da, pentru că trăiesc în Finlanda. Dar problema e felul următor. Eu nu înțeleg cum vrea cu vine asta. Aici la noi nu e zăpadă acum. Și la voi acolo e zăpadă, dar n-aveți ce face cu ea. Păi n-auzi, cu cât ești mai spre ecuator, cu atât e mai multă zăpadă. E lumea cu sus în jos, asta s-a întâmplat. Bine, Costică, ce să zic? Bine, v-am pupat. Dimineața plăcută, lopata mare, că așa se urează acum, să aveți lopata mare. Zi bună, pa, pa. Pa. Bogdan, te ascultăm. Bună dimineața, băieți. Neața, Bogdanul. Cât ai dat? Ia spune. Și eu am dat, mi-am plătit impozitul, am plătit tot. Nu, la primărie, nu, la băiatul cu lopata. Păi nu, dar n-a venit nimeni să mă dezăstărească. La băiatul cu lopata am un băiat pe lângă mine, i-am dat un bidon de bere și un pachet de țigări și a făcut boboc toată curtea. Aha. Ia, deci te-ai scos, ești cel mai ieftin din toți cei cu care am vorbit până acum. Da, lumea ar spune că ești chitros și tu, da, mă rog. Puteai să-i dai și niște bani. E doar un zvon, e doar un zvon. Absolut. Bine. Zi bună, papa. Deci, ați văzut, variază prețurile de la 10 lei la un bidon cu bere sau chiar unii dau și fug. Adică nu dau și fug. Cu lopata. Bună dimineața. N-o să-ți vină să crezi. Astăzi e marți. Ziua aia nesuferită după luni. Te trezești să învin cu Căinușa și Dezbrăcatul. Și de gânduri, dar uneori între noi parcă se pun niște ziduri de încercări. Tu iei din mine cât un gram de fericire și nu am. Certare doare atunci când o inim nu sunt ce au fost. Unul lângă altul, non-stop pretenții. Unul fără altul, se vrașca dependenții. Unul pentru altul, am rămas la intenții. Ne lipsesc zilele când trăiam ca independenții. Fără atenții, fără detenții, fără certul nostru doar din invenții. Fără bunii mei în toți pereți, schimba cursul vieții. Că cea vorbim cu el în somn, oftând din greu suspină. Tu cea nopții ne arătă, mă da să vină. care se ascultă cu gura până la urechi. Kiss FM. Ei, citeam un articolaj foarte interesant despre un nene care era fericit că mai există solidaritate în ziua de astăzi. El a dezăpezit mașina unui vecin care nu era acasă și a doua zi vecinul i-a dezăpezit și lui mașina. Foarte interesant, dar sunt cazuri atât de izolate. Dar unde? În România sau în Japonia? În Buzău undeva. A, în Buzău? S-a întâmplat chestia că, asta. De exemplu, ieri pe stradă veniți spre casă, am văzut foarte mulți șoferi cu lopata în mână lângă mașina înzăpezită și cu organul de poliție. Pentru că sunt mai nou, ai văzut cei care vin foarte târziu acasă. Așa. Și parchează lângă mașina neatinsă de zăpadă, unde aici omul nu mai pleacă mâine dimineața aici. Așa, și a parcat pe banda 2. Și tu acum normal mergi în spatele tramvaiului, un cârd, așa, ca și cum te-ai duce... Păi da, dar el, să știi că nu e el de vină, ăla nu? Care a parcat pe banda 2, fiindcă omul ăla poate are o necesitate, se duce să-și ia ceva de la farmacie, de exemplu. Sau se duce la toaletă, vorba ta. Se duce la toaleta publică pe care o caută înnebunit. Nu o găsește, le face unde? Precum câinii, face urme zăpadă. Păi da. Ce glume. Asta nu e o glumă, asta e o realitate. Deci omul ăla n-are un să-și ducă mașina, fiindcă nu există parcări subterane, de exemplu, peste tot, sau în cartierele dormitor nu există absolut deloc niciun fel de parcare, da? Normal că își lasă mașina acolo, da? Ar fi trebuit să vină frumos ăla cu cupa să ia zăpada, dar eu cer să ia zăpada dintre blocuri. Când am văzut ieri în Piața Victoriei, în fața guvernului, în muntele, mormanele alea de zăpadă. Păi vor să facă niște concursuri, vor să vină ăștia să filmeze escaladări și tot felul de chestii. Am văzut, de exemplu, ieri pe Tanzi Tățica cu cupa, cu cupa în mână. Cu cupa de șampanie. Cu cupa de șampanie, cântând veselă, fericită. De fapt, dacă stau să mă gândesc dacă este ședință de asta de la CSAT sau de la Comandamentul de Iarnă, cum ar avea ei credibilitate dacă s-ar uita pe geam și ar vedea că totul e liberat de zăpadă în fața geamului? Cred că o să dacă un toată șoc. Piața Victoriei, nici n-ar mai avea spor să discute despre așa ceva. De-aia au și lăsat mormanele în mijlocul capitalei. Bine, mod normal, în alte țări, nu despre țara. Tu dai acum exemple din ce ai auzit, ce ai văzut la televizor. Da, da, în alte țări, de exemplu, civilizate, cum ar fi Bulgaria, de exemplu, se iau toate mormane și se duc afară din București, pe câmp, în Pantelimon, de exemplu, pe un câmp din Pantelimon. Da. Aduceți, frate, aduceți toate toxinele din po. Ce, n-am dreptate? Dacă n-am dreptate, spuneți-mi, scrieți-ne la 0213184000 0722 206020. Și eu vi le citesc, palea care îmi dau dreptate mie, bineînțeles. Da. Lay the fire in your eyes, burn like hell, Russian girl. You're a devil in disguise, love me now, Russian girl. Here we go again. You make me fall in love. ocean girl. You're a devil in disguise. Love me now, Russian girl. Let the fire in your eyes burn like hell, Russian girl. You're a devil in disguise. Love me now, Russian girl. You make me fall in love. Bună dimineața. 8 fără 10, singura problemă pe care o am pentru mâine e că nu știu unde o să mai pun zăpada de la viscolul de mâine. La tot gunoi, Mișu, la tomberon. Da, dar deja nu-l mai găsesc tomberonul. Deci fii atent. Mesaje, dacă dai la lopată și îți faci loc de parcare lângă casă, bloc, unde nu-s locuri plătite, e locul tău sau poate ocupa oricine? Se întreabă cineva că eu simt nevoia să-l îngrop în zăpadă pe ăla care a parcat unde am dat eu zăpada. Păi vezi, asta spune, de-aia vine organul de control ca să se certe și să împace vecinul cu vecinul. Neața băieți, știu persoana care a dat 100 de ron pentru mașină, doar o zi bună, spune Geta. A dat cam mult, depinde ce mașină avea, poate avea o mașină mai lungă, zic. Bună dimineața, zice, cine zice asta, Ciprian din Suceava, am și o glumiță despre frigul de afară. O glumiță? Vă dați seama că e frig afară, păi în loc să calci într-un, mă scuzați, răhățel, da? De câine, te împiedici de el. Da, ai dreptate. Sunt minus 7 grade și beton. Stai că încă n-au apărut. Hai, încă n-au apărut, știi, acum doar se strânge zăpada. După aia începe să se coloreze ca să fie orașul frumos, știi, cu grafiti. Da? Colorat, cu tot felul de urme. Mi-aduc aminte, am visat într-o noapte că eram în unde eram, în Suedia, parcă nu, era un vis ăsta. Era blondă? Păi nu, era pic de zăpadă și plus că era un domn în centrul Suediei acolo. Am fost chiar acolo, chiar în centru acolo. Cu maiul, mă, bătătorea zăpada. Deci n-aveau lopeți. N-aveau. Ca un fel de maia ca o ciupercă, așa? Păi în Groenlanda așa dau oia zăpada, știi? Cum? Pe banchiză. O bătătoresc ca să treacă, nu poate să ducă nicăieri. Deci, în Groenlanda, da? Exact cum e în România. Incredibil. Băi, frate, câtă imaginați. Pe 15 centimetri tocuri vrea să facă vraiește. E din Constanța, ca ea n-a văzut Franța. Îți dai respirația, tu cheamă ambulanța. Care accent, dar nu e de la dens. E de la Iași, când merge acasă des. Nu e Antonia sau Corina, nu-i nici Alexandra. Stai că n-aduce nici cuina. Și satul mare, e un oraș mare. Ai mei petrec până când soarele răsare. Și când se lasă seara, ne mâncorește-n Timișoara. Oamenii mei nu stau de loc pe loc, când mă femei urcate sus pe toc, toc, sus pe toc. Și când se lasă seara, ne mâncorește-n Timișoara. Oamenii mei nu stau de loc pe loc, când mă femei urcate sus pe toc, toc, sus pe toc. Și e în parametri. E zi cu soare, ea pleacă la plimbare spre București ca să joacă în deplasare. Și naturală și-a uitat acasă Rujul. S-ar întoarce după el, dar e prea departe Clujul. N-o cheamă Iulia, dar vine de la Alba. Distanță mare, domnule, s-a tocit și talpa. Și vine din Galați, de acasă, frate. Și vine din Galați, de acasă, frate. Și când se lasă seara, ne mâncurește Timișoara. Oamenii mei nu stau de loc pe loc, când mă femei urcate sus pe toc, toc, sus pe toc. Și când se lasă seara, din București în Timișoara. Oamenii mei nu stau de loc pe loc, când mă femei urcate sus pe toc, toc, sus pe toc. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. și dezbrăcatul revin în câteva minute. Kiss FM. Ok, let's take it back to the hits. Kiss FM. Mi-ai zis că nu mă mai cunoști, că tot ce a fost s-a dus și acum suntem niște foști, doi proști. Când tu strigi, eu strig mai tare și parcă-mi place să te văd atunci când te doare. Asta-i dragoste și ură, nu mai am cuvinte când liniștea asta urlă. Lovește tare inimă, spune ce ai de spus, încă sunt aici, fiindcă eu pot să le duc. Fără frică, ca la început, când nu știai, nu mă priveai ca un necunoscut. Și acum ai scut, tu nu mă asculți. Ne știm din altă viață, te rog să nu uiți. Te cunosc de femeie deșteaptă, nimic normal în lumea asta aberantă. Totul e în pantă, ține-te de mine, că uite cum se uită toți, dar nu ne vede nimeni. Singuri împotriva lumii, cine ne oprește? Clișeul clasic, trebuie să iubești, orbește, inima privește. Încă n-am ajuns și nu mă întreba chestii care nu au răspuns. Că nu vreau să te mint, știi că nu prea pot să vorbesc despre tot ce simt. Trebuie să mă simți, orgoliu nu te lasă. Poate nu acum, poate în altă viață. Facem și un grup vocal. O să vorbim după ora 8 despre ce își asigură, ce părți își asigură vedetele internaționale. Poate or fi și vedete pe la noi, deși nu prea cred. Sunt unele care se dau vedete, e adevărat. De exemplu, Ronaldo și-a asigurat picioarele pentru 103 milioane de euro. Dar de ce 103 și nu 110? Aici dreptul mi se pare că e mai valoros. Și o să vă întrebăm ce v-ați asigura. Tocănița de gazete preparată cu cap de șef Căinușă. Kiss FM. Foaie verde de cicoare, sunt troiene pe trotuare, se circulie un calvar. Mulțumim mult, domn primar. România Liberă ne spune de ce nu se închid școlile iarna la Cercul Polar. Finlanda a construit unități de învățământ în fiecare cătun, iar dezăpezirea localităților e impecabilă. Dragi copii, bine ați venit la noua voastră școală de tip finlandez, Fram Ursul Polar. Mulțumită guvernului român, veți învăța în școala care nu se închide niciodată, indiferent ce vreme e afară. E o școală iglu din gheață. Costeluș, pune-te rog o pătură la ușă. Gherzanele și la școală cu voi, de data asta pe termen lung. Ziarul Click observă că Irina Login a făcut playback la concertul lui Ionuț Dolănescu. Păi, o fi răci femeia în vârful bradului lui Fuego, cine știe. Evenimentul zilei vorbește despre un atac la mașina poștei în județul Arad. Hoții au furat 100.000 de euro într-un minut. Aoleo, domn poștaș, de ce n-ați mai venit la mine? Cred că ne-au jefuit hoții, doamnă. Aoleo, domn poștaș, deci am rămas fără pensie? Da, doamnă. Aoleo, adică, adio banane cu 3,99 de la Lidl? A venit poșta, fetiță. Ziarul Ring scrie că tatălui Columbeanu aruncă bomba. Irinel nu are nicio intenție cu Alexandra. Moșu are dreptate. Păi cum să te apuci tensor tu cu fetișcana dacă tu n-ai nici măcar serviciu și stai pe cluburi pe banii lui Tactu, nu? Din ziarul Adevărul citim că celebra cântăreață Madonna și-a etalat zâmbetul de bulibașă la premiile Grammy. Madonna a portat un grilaj aurit pentru dinți. Maules, maules, termitu, mâncați-ași bazmaua ta, muclesc că nu-ți dau niciun grilaj aurit de fasole. Tu ai deja zâmbet de floarea soarelui, mă, și închide gura aia, că la ce pauze ai în rânjet, îți intră viscolul la gâți. Lasă pe Madonna, tu ocupă-te de Maradona, mă. Pușcăria te mănâncă tanti. Te trezești să minți cu Găinușa și Dezbrăcatul. Bună dimineața! 6 minuțele, după cum vă anunțam ceva mai devreme, vorbim despre părți prețioase ale corpului pe care vedetele și le asigură pe bani mulți. Uite, Jennifer Lopez mi-a dat mesaj să spun și de ea că și-a asigurat. Este și Jennifer Lopez. Da, da, da. Ai puțin tică răbdare. Mi-a dat SMS, nu am zis așa. Da, da, da, și da. Eu la întâmplare îți răspund. Cântărețul britanic Tom Jones și-a asigurat pilozitatea de pe piept pentru 7 milioane de euro. Vai, vai, vai! Jane Simmons, pe numele său real James Witts, basist și unul din cântăreții grupului de hard rock Kiss, și-a asigurat limba pe $1,000,000. Limba sa de 17 centimetri i-a adus celebritate. Keith Richards, chitaristul grupului Rolling Stones, și-a asigurat degetul mare pentru $1,500,000. La acest preț, asiguratorii cer o igienă manuală strictă, înțelegi? Îți dai seama, adică dacă n-ai grijă de ele, ți le ia banca. Julia Roberts și-a asigurat zâmbetul, 30 de milioane de dolari. Zâmbetul, nu rânjetul, te rog frumos. Dolly Parton și-a asigurat faimosul piept pentru $3,8 million, înțelegi? Pe toate unde au oamenii ăștia atâția bani? Jennifer Lopez, $27 million, că tot întrebai, da, știi ce, la banii ăștia. Cunoscutul top model Claudia Schiffer și-a asigurat toată fața la prețul de $5 million. Puțin, foarte puțin. Da, da, prins un discount, cred. Dar n-are voie să se bărbierească, n-are voie exact să se ducă la epilat. Multe chestii. Picioarele sunt cel mai des asigurate de vedete. Vă spuneam, Cristiano Ronaldo are o asigurare de €103 million. David Beckham de €70 million. Michael Flatley de $40 million, Heidi Klum $2 million, care are două picioare, de puțin, asta, foarte puțin. Tina Turner de 3,2 milioane. Ce și-a asigurat? Mai trăiește Tina Turner? Ce și-a asigurat Tina Turner la banești? Cea mai mare sumă aferentă picioarelor este însă de €695 million și aparține cântăreței Mariah Carey. Da, bine, are și picioarele foarte lungi. Da. Care, nu știu, n-am mai auzit de ea prea mult în ultimul timp. Cred că și-a cam băgat picioarele în cariera muzicală. Doamna Tănțica mea, că s-a întâlnit toată cu ea, e consumătoare. Ce v-ați asigura, dacă ați avea posibilitatea, și la ce țineți cel mai mult? Din tu, corp. Tu, de exemplu, ce ți-ai asigurat? Eu? Casa. La 0213 1 4000 0722 20 60 20. Sunați-ne și să vorbim despre ce despre ce ați vrea să vă asigurați. Și unii poate și-au și asigurat deja, nu? Și plus că avem opțiunea de a vă asigura aici în direct. Le facem asigurări? Să fim agent de asigurare? Uh-huh. Da, hai. Hai să vedem. Dani, te ascultăm, bună dimineața. Neața, Dani. Cred că mi-aș asigura părul din cap că l-a luat la fugă. Ah, să nu fugă tot. Sau ce-a rămas să nu te părăsească, nu? Ce-a rămas să nu mă părăsească. Dar măcar dacă pleacă... Ai avea și un discount măcar dacă zici că... Nu, dar măcar dacă pleacă să știu că... Că e pe mâini bune. Stai, notează numărul de telefon al lui Trestariu să te consulți cu el, să vezi ce zice. Nu, mersi. Uite, lui Trestariu i-a plăcat părul de pe ceafă pe frunte. Andrei, te ascultăm și pe tine. Da, papa, zi bună. Ai emigrat. Andrei, te ascultăm. Bună dimineața. Bună dimineața, Andrei. Păi eu mi-aș asigura femeia, în primul rând. La ce sumă v-ați gândit? Păi ce să zic? Aveți grijă, adică nu o sumă modică. Nu o sumă modică. Ceva să vă puteți permite să vă luați altceva de bani. Domnul Găinuță. Dacă vă pleacă cumva de acasă. Domnul Găinuță. Da, vă rog. Un jeleu, dacă ai femeia, te apreciază și te iubește. Așa că... Un jeleu? Da, un jeleu. Am înțeles. Bine, bine. Un jeleu se face primăvară, am înțeles. Bine, la te ascultăm și pe tine. Bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața. Păi, dacă a zis că se face și asigurarea în direct, aș vrea să o fac o asigurare în direct. Spuneți. Pentru dinți, o asigurare pentru dinți. Vreți să vii ascuțiți? Sau? Vreți să-i scoateți? Da, da. Nu, poate să-i ascuțim. La ce sumă v-ați gândit? Da. Avem. Da. Da. Avem? Da. Câți aveți? Mai avem 3. Bine. Mulțumim. Păi avem pe toți. Mulțumim. La revedere. Papa, zi bună. Ema, te ascultăm. Ce vrei să-ți asiguri? Sper că nu dinți. Păi, i-a asigurat deja palma. Palma? De Maiorca? Da. Sau? Ce faci cu ea? Păi, nu trebuie să mă epilez, nu nimic. Ok. Aia, băi, ce să-ți crească păr în palma asta, e chiar aiurea. Nici nu pot să-mi imaginez ce ai făcut. Bine, la revedere. Marian, te ascultăm. Bună dimineața. Bună dimineața, Marian. Păi, ce să-mi asigur? Eu aș zice că să-mi asigur soacra, domnule. Aolo! Nu, dar Dumnezeu să ierte moarte și dacă o asigur, sigur nu mai vine. Nu, dar de la dumneavoastră, așa, în afară de limba asta ascuțită, ce v-ați asigurat?

Și da. Un ultim răspuns, un ultim mesaj, de nu știu cum să zic, dar hai că-l zic acum, chiar dacă nu prea era. Zici repede și închizi microfonul. Da. Bine. Domnule, eu mi-aș asigura scula, zice Cristi din Câmpia Turcii, care înseamnă că este un meseriaș și dacă omul are sculele la el, nu, poate să repare absolut orice. Ai văzut că am scos-o? Oh. Vorbesc că dacă am scos-o... S-a notat, din, da. Că n-am scos-o deloc. Avem și Facebook și acolo. Avem și pe Facebook, dar nu se pot citi mesajele pentru că mulți vor să-și asigure, mulți vor să-și asigure lucruri pe care nu, adică nu le are omul la vedere. Acum nu vă băgați toate chestiile în mesajele noastre, fără frumos. Nu se face, mai gata, închide ghișeul de asigurări că o luăm razna. Hai să asigurăm microfonul că e închis. și dezbrăcatul. Kiss FM. Bună dimineața, bună, bună dimineața. Bună dimineața, 8 și... Dai zi tu. Na, eu zic ora, tu zici minutele. Este ora 8 și... Hai, ne-am împăcat. Gata. Domnul Dan, te rog frumos, urmează o mică știre la care te rog să nu iei niciun fel de telefon. Iată, bărbații care vor să-și facă fericite soțiile nu trebuie să se dea peste cap cu cadouri și surprize. Scrie la Ziarul Adevărul. Dar ce să facă, mă micule? Și trebuie doar să facă ore de muncă suplimentare. Nevasta e mai bucuroasă dacă vii târziu acasă, scrie. Na. Serios? Unde ai auzit tu treaba asta? Potrivit unui studiu, secretul unei căsnicii fericite este cât mai puțin timp petrecut împreună. Ce vorbești? Păi așa vii la săptămână, ți-ai schimburi curate, le aduci pe alea murdare, le bagi o mașină de spălat și ai plecat iar. S-a demonstrat că numărul de ore muncite de soț este direct proporțional cu starea sănătății soției. Deci bărbații care muncesc 50 de ore în medie pe săptămână au parte de soții sănătoase acasă. Băi, și dacă muncești mai mult de 50, poți să-ți iei ore libere. Orele alea te duci în oraș cu băieții, nu? Dacă muncești 80 de ore așa, ele sunt ținute sănătoase de alții, cred că acasă. Păi da, sporii de bubui, noaptea lângă ea în pat. În schimb, când soțiile muncesc multe ore, starea de sănătate a soților are de suferit. Aia, că intră, da, intră în depresie și apar nervii. Aici scrie că numărul treburilor casnice care le revin nu le mai permite sportul sau alte activități fizice. O bere cu băieții, o plimbare cu amanta. Mai mult mâncarea. Păi dacă soția e plecată foarte, foarte mult, normal că te stingi ca o lumânare, nu? Da, da. De ce nu găsești pe cineva să te aprindă din când în când, să te mai stingă, să te aprindă, să te stingă? El a lucrat foarte mult la electrica și știe de chestia. Chiar am relații la electrica, dacă vrei să ți se oprească curentul, îmi spui. Ai relații? Dau un telefon și e căzut în tot județul. Are relații și pe la electrica și pe la gări și pe la... Da. Asta vreau să vă spun, doar atât, am citit un studiu, n-am făcut rău, nu alea, nu alea. Deci... Pam, pam. Și puțin mai târziu o să facem o transmisiune în direct de la premiile Grammy sau gremiile premii, că niciodată n-am. Greblele. Cele mai frumoase melodii de neascultat, da, din întreaga lume. Hai să-l trezim pe Hrubaru, că ăsta e mare fan. Să știi. Da, da, da. Bine, revenim. Încearcă să nu adormi la loc. Căinușă și dezbrăcatul revin în câteva minute. Kiss FM. Back to the music. Back to the music, faster. Yeah. This one goes to all the lovers out there. Yeah. Break it down. Atât de bine când ești în preajma mea. Hai de vino lângă mine, hai vino încoa. Tu, tu și cu mine în lumea asta mare, yeah. Să ne iubim într-o baie, într-o baie de soare, yeah. Hai de-mi iubirea, hai de-o fericirea. Îmi bate inima, ba-ra-ba-ba. Doar eu cu tine, baby, și tu cu mine. Doi nebuni și-o iubire. Hai de-mi iubire, hai de-o ce dormi tu lângă mine. Avem deja un an și câteva zile, dar eu te simt la fel ca la prima întâlnire. Castigă tare, iubirea noastră e mare, să se aude în departare, n-avem nevoie de schimbare. Plecăm către mare, că ne place în deplasare. Doi nebuni și o iubire, stau o lună și un soare. Ziua aia nesuferită după luni. Te trezești să învinți cu Căinușa și Dezbrăcatul. Bună dimineața, bună dimineața, 8 și 35 de minute, doamnelor și domnilor. Nu o să vă vină să credeți, dar este adevărat. Avem o trimisă specială în Statele Unite, acolo unde premiile Grammy 2014 pentru categoria rock. Alo? A, sunteți în direct deja. Stați un pic că trebuie să vă prezint, scumpă doamnă. Sărutumile, mai așteptați puțin. Săraca este plecată de la altă, e obosită. I-am povestit de ce s-a întâmplat aici în România. Asta vreau să vă și spun. Sărutumina doamna Margarina Dristor, sunteți bună în direct la Kiss FM. Bună dimineața, Dezbrăcatul. Bună dimineața, puiule. Bună dimineața, săr. Ce faceți? Cum este acolo? Pare bine că mai auzi o voce românească, fiindcă m-am săturat pur și numai engleză. Mai, mă vorbiți mai tare, că se aude foarte încet, pierdem semnalul, doamnă. Vă aud foarte bine pe dumneavoastră. Am fost aici în Temple City, sau cum se numește, că pe mine m-au trimis, de fapt, pentru Oscaruri și nu știu de ce m-au trimis la premiile Bunicuță, premiile Grammy, cum se numesc ele. Am venit aici și pot să vă spun câteva. Bine, nu prea înțeleg eu cu muzică, cu asta, de ce m-au trimis. Păi dumneavoastră nu erați cu filmele, asta vreau să vă întreb. Eram cu filmele, chiar vreau să vă spun că am văzut un film foarte frumos, se cheamă Ralph Strică Tot, e de desene animate, 3D l-am văzut, este senzațional, am râs, foarte tare am râs la filmul ăsta. Da. În fine... Vă ascultăm, doamne, iertați-mă. Da, sigur că da. Ieșiți din sală, doamnă, că vrem să vă mai întrebăm ceva. Cred că Loredana Groza a câștigat. Fiindcă mie mi-a plăcut foarte mult aia cu apa. S-ar putea să vă întâlniți acolo, iertați-mă că vă întreb, s-ar putea să vă întâlniți acolo cu colegul nostru, cu Cristian Curbaru, era să zic Cristian Curbaru, iertați-mă. A zis Columbeanu? Nu, Cristian Curbaru, marele rocker. Asta vreau să vă spun că e și Monica Gabor aici și că i-a făcut organizare. Ea face sandwich-uri pe lumea, da. După metoda izvorani, adică două felii de șuncă și una de pâine în mijloc, așa mănâncă bogătașii, vă spun. Am înțeles. Când veniți acasă, doamnă? Cu tot cu fusorar sau... Cu tot. Când ajungeți în România? Păi că se dezăpăzește atunci. În martie. Bine. Aș vrea să vă spun că o să vă dau să ascultați chiar la dumneavoastră la radio acolo, da? o piesă care a luat premiu. Nu premiu 1, am zis că premiu 1 a fost câștigat de Nicolae Guță. Mă las să ascultați o piesă de aici, de la premiile Grammy, premiile Bunicuță. Să rămână, vă pupăm. Revedere. Să rămână, sănătate. Să rămână. Ice on the fringe is so damn frosty. The people like, damn, that's a cold ass honky. Rolling in hella deep, headed to the mezzanine. Dressed in all pink, set my gator shoes. Those are green drapes and a leopard mink. Girl standing next to me, probably should have washed this. Smells like R. Kelly sheets. But shit, it was 99 cents. I get copping it, washing it, about to go and get some compliments, passing up on those moccasins. Someone else has been walking in by me and grungy fucking man. I am stunting and flossing and saving my money, and I'm hella happy that's a bargain, bitch. I'ma take your grandpa style, I'ma take your grandpa style. No, for real, ask your grandpa, can I have his hand-me-down? Velour jumpsuit and some house slippers, dookie brown leather jacket that I found, dig it. It had a broken keyboard, I bought a broken keyboard. I bought a ski blanket, then I bought a kneeboard. Hello, hello, my ace man, my mellow. John Wayne ain't got nothing on my fringe game, hell no. I could take some pro wings, make them cool, sell those. The sneakerheads will be like, ah, he got the Velcro. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up, this is fucking awesome. Ow. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up, this is fucking awesome. What you know about rocking the wolf on your noggin? What you knowin' about wearing a fur fox skin? Whoa. I'm digging, I'm searching right through that luggage. One man's trash, that's another man's come up. Whoa. Thank your granddad for donating that plaid button up shirt. Cause right now I'm up in her stunt. I'm at the Goodwill, you can find me in the I'm not stuck on searching in the section. Your grandma, your auntie, your mama, your mammy. I'll take those flannel zebra jammies secondhand and rock that motherfucker. The built-in onesie with the socks on that motherfucker. I hit the party and they stop in that motherfucker. They be like, oh, that Gucci, that's hella tight. I'm like, yo, that's $50 for a t-shirt. Limited edition, let's do some simple edition. $50 for a t-shirt, that's just some ignorant bitch. I call that getting swindled and pimped. I call that getting tricked by business. That shirt's hella dope. And having the same one as six other people in this club is a hella don't. Peep gang, come take a look through my telescope. Trying to get girls from a brand, man, you hella won't. Man, you hella won't. Goodwill. Popping tags. Yeah. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. I wear your granddad's clothes. I look incredible. I'm in this big ass coat from that thrift shop down the road. I wear your granddad's clothes. I look incredible. I'm in this big ass coat from that thrift shop down the road. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Căscatul e contagios, băi. La fel și râsul. Găinușa și dezbrăcatul. Kiss FM. Te trezești râzând. Bună dimineața. Bună dimineața. 8:42. Ia să vedem care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le facem în baie. Dacă te interesează cea mai frecventă greșeală din punctul meu de vedere. Așa? Pe care eu, e că o uit să opresc apometrul când o turmul la apă. Să-l mânărești? Sau ce zici? Nu-l mânăresc, e o chinezărie. Merge, adaptat. De la produsele de curățenie pe care le folosim până la locul în care ținem peliuța de dinți, cei mai mulți dintre noi încalcă sfaturile specialiștilor în legătură cu baia. Deci, așa e. Până acum, poate n-ați știut. Hai să vedem despre ce vorba. Îți arunci șosetele acolo. Peliuța de dinți stă prea aproape de vasul de toaletă, dacă este așezată la mai puțin de 2 metri de acesta. Pe unde, mă, 2 metri de acesta? Unde vă credeți? În blocurile astea tip cutie de chibrituri? Și pe cineva care se spală pe dinți în bazinul de la... Iată, de fiecare dată când tragem apa, particule aerosolizate, adică un fel de drone, de-astea interzise. Exact. Cu care nu mai e voie să zbori. Exact. E interzis. Din vasul de toaletă sunt împrăștiate pe o rază de aproximativ 1,8 metri. De ăștia care au presiune. Dar poți să-ți iei protecție la periuță. Da. Prosoapele sunt refolosite de prea multe ori și sunt pline de bacterii. Asta e. Colcă e de bacterii, domn. Spălatul pe mâini durează prea puțin. Deci 95% dintre persoane se spală pe mâini mai puțin de 15 secunde, ceea ce nu e suficient. Dacă trebuie ai cel puțin 20 de secunde. 20 de secunde, dar dacă ai un săpun bun și mai pui 3 minute cu pasta de dinți, cu încă 8 minute, 10 minute dușul, cu un minut pieptănat, păi ce faci, frate? Intri la 8, ești la 9 din baie? Perdele de duș nu au dimensiuni corespunzătoare. Locurile în care perdeaua atinge cada sau unde ondulează favorizează apariția mucegaiului. Deci perdeaua ar trebui tăiată la bază și în lateral, încât să se potrivească perfect. Deci, dar nu mai pui două, doamne iartă-mă, două jos. Cine te vede este vadă dezbrăcat. Mersul de sculți prin baie nu e sănătos. Că poți aluneca? Nu, dar podeaua, băi, este foarte murdară. Da. 300 de mii de bacterii pe centimetru pătrat. Nu pot să cred. Să purtați papuci, înțelegi? Și cred că și un hălățel ar fi bine pe dumneavoastră. Păi da, dar mergi de sculți, îți încarci talpa cu bacterii, spui șoseta, te încalci și pe aia zici că ai piciorul umflat. De unde? Că sunt bacteriile pe talpă. Te deranjează, da. Ai dreptate. Curățatul cu substanțe toxice, oamenii fac curățenie ca să distrugă bacteriile care cauzează infecții și să evite îmbolnăvirea, însă produsele folosite la curățenie sunt ele însele un pericol pentru sănătate. Acestea pot cauza probleme serioase care variază de la orbire la cancer. Deci recomandarea ar fi să utilizați produse naturale, cum ar fi, notează-ți, o jumătate de grapefruit și puțină sare pot fi folosite pentru curățarea căzii de baie, iar lămâia elimină petele cauzate de apă pe robineți. Deci te duci frumos la prozar, îți iei toate chestiile astea și pentru curățenie de Paște acum. Pentru curățenie. Pentru aia mică nu. Păi aia sunteți răcit, dar ce vă trebuie atâta lămâie? Păi să, eu de exemplu când eram mic, mama dădea cu petrosin. Și îți dădea și în cap sau cu gaz? Dădea în cap. Păi când a fost epidemia aia, mi-aduc aminte, în 74. Da, ești dreptat. Da. Dar să știi că dacă te speli prea des cu gaz când ești mic, da, uite ce pățești. Bună dimineața. Bună dimineața. Dar fi să cadă cerul peste tine, te voi ocroti. Și poți să vină, baby, și potopul nu-mi stinge focul. scenariu. Căinușa și dezbrăcatul. I mean, worst case scenario, what is it? Genul programului. Acțiune Matar. 8:49 de minute. Bună dimineața, Mișu. Bună dimineața. Toată lumea ne dă sfaturi cu zăpada, cum să faci, cum să dregi, dar cea mai folositoare e cartea Bărbatul Absolut. Deci sfaturi pentru bărbații absoluți. Deci te rog frumos, ce avem ai găsit aici acolo? Cum poți să supraviețuiești unei avalanșe? Și știi de ce dau știrea asta? Fiindcă nu neapărat pentru cei care se duc la munte să schiezi. Dar gândește-te că ești lângă casă, lângă blocul acolo la tine, doar lângă mormanul de zăpadă. Da? Că nu e adevărat, doar să ne închipuim că absolut, nu există. Absolut, că la noi nu sunt mormane de zăpadă. Da. E, și vecinul aruncă cu zăpadă, aruncă cu zăpadă și tu ești pe partea alta a mormanului și riști să scadă tot mormanul pe tine. Ei bine, pentru voi, cei care sunteți în pericol, iată, cum poți să supraviețuiești unei avalanșe? Ia să vedem. Notați, vă rog. Un om complet îngropat sub zăpadă supraviețuiește doar 15 minute, dar dacă veți acționa adecvat, puteți prelungi acest timp, adică puteți să trăiți 15-17 minute. Încearcă prin mișcări ca de not să te menții cât mai la suprafața avalanșei. Adică să faci pluta în zăpadă. Nu, nu să faci pluta, să dai din mâini. Adică păi cum să dai dacă ești imobilizat? Ceva. Păi nu, nu ești imobilizat. Presupunem că nu ești imobilizat. Aha. 2. Bine ar fi să reușești să te agăzi de ceva. De pildă de un copac sau de stâlpul instalației de teleferic. Deci, sau dacă e vreo cetățeancă pe acolo, te agăzi de el. Ai putea, de exemplu, să te agăzi de un fir de la electrica, să te agăzi, să tragi de el și să rămână 10 case fără curent. Ai putea, dar ce un exemplu, fiindcă, nu e așa, acele case deja nu au curent. Exact. Deci, țineți-vă de firele, alea sunt cele mai sigure, ăștia de la electrica de mult. 3. Dacă ești prins sub zăpadă, acoperă-ți fața cu mâinile astfel încât să-ți rămână o mică pungă de aer. Sau dacă aveți o pungă de chipsuri cu aromă de mititei. Depinde este ce aveți de preferat înainte să te prindă avalanșa, așa, să mănânci o fasolică. Ca să ai aia. Da, am înțeles. Apropo, ție-ți plac chipsurile alea cu aromă de mititei? Sunt îngrozitoare, frate. Nu, nu mănânc așa ceva. Prefer să fac mici, nu să mănânc chipsuri. 5. Sapă cu grijă pentru a obține o cavitate cu aer, fără mișcări bruște și nici puternice, pentru a evita că zăpada de deasupra ta din morman să se prăbușească. Dacă reușești să obții o cavitate cu aer, poți supraviețui sub avalanșă încă o oră sau o oră și jumătate. Deci, luați-vă o lopățică ceva la voi ca să zăpați. Da, întrebarea este, unde puneți zăpada pe care o dislocați ca să vă faceți acea gaură? O înghiți. Da. Bun. O bagi în tine. Da, asta e bună, fiindcă ține și de foame și de sete. Deci o oră și jumătate, asta înseamnă că la o oră și jumătate ăștia vor afla unde ești sau atunci o să afle că tu ești în zăpadă. Că da, e o problemă, că da, de pistat o să te găsească peste 5 ore. Asta e cu cavitatea mică de aer. Dar dacă ei o să te dezgroape din zăpadă, presupunem că ești în București, într-un morman de ăsta, abia când se topește zăpada la primăvară, trebuie să sap mult mai mult. Exact. Înțeleg? Cavitatea să fie mult mai mare. Mult mai mare. Și poți locui acolo până la primăvară. Sap până ajung la fundație. Păi de mine, ce idee super tare. Mulțumim, domnul Mișu. Cu plăcere. Rămâneți la locurile voastre. Căinușa și dezbrăcatul se întorc imediat. Kiss FM. Ok, let's take it back to the hits. Kiss FM. Get jazzy on. I'm that flight that you get on, international, first class seat on my lap, girl, riding comfortable, cause I know what that girl them need, New York to Haiti, I got lipstick stamps on my passport, you make it hard to leave, been around the world, don't speak the language, but your booty don't need explaining, all I really need to understand is, when you talk dirty to me. Talk dirty to me. Talk dirty to me. Get jazzy on them. You know the words in my songs. No habla English. Our conversations ain't long, but you know what is. I know what that girl them want. London to Taiwan. Got lipstick stamps on my passport. I think I need a new one. Been around the world, don't speak the language. But your booty don't need explaining. All I really need to understand is when you talk dirty to me. Talk dirty to me.

cinematograf, e o direcție de holograf. Eu vreau specific românesc, că tu deja sunt la chinezesc. Eu vreau la munte, tu vrei la mare, eu chelar de schi, tu ochelar de soare. Vodescu, Escu, eu cu Adescu, eu Emine, tu Eminescu. Ce romantic, ce frumos, tu prea sexy, eu prea gelos. Când ne-am găsit noi doi, unul pace, altul război. Dar noi ne potrivim, fiindcă ne iubim. Dar noi ne potrivim, fiindcă ne iubim. Da, da. Spune lumea că împreună suntem un cuplu desastru, dar nici nu vreau să mă gândesc ce-am fi unul fără altul. Fizica ne spune clar că extremele se atrag. Când e dragoste curată, ne munim ca ei și ea. Că noi ne Bună dimineața, 9 și 5 minute, vă amenințam cu o știre despre porumbei. Hai să trecem la fapte. Porumbelul papei atacat, scrie aici în ziarul Adevărul. Doi porumbei albi, simbolizând pacea, eliberați în fiecare an de suveranul pontif de la balconul Palatului Apostolic din Vatican, au fost atacați, oameni buni, de o cioară și de un pescăruș. Zeci de mii de oameni au privit eliberarea celor doi porumbei. Tradiția asta este o tradiție de mult timp, însă la scurt timp după ce și-au luat zborul, porumbeii, după cum vă spuneam, au fost atacați de acel pescăruș și de o cioară. Stăm de vorbă cu trimisul nostru chiar la Vatican. Alo? Ne auziți? Alo? Alo? Alo? Bună dimineața! Bună dimineața tuturor ascultătorilor dumneavoastră! Buongiorno în italiană! Buongiorno, da. Sunt singurul român de aici de la Vatican care de 4 ani eu chiar aici locuiesc în podul Vaticanului. Sunt cu păsă. Sunt păsărar. Păsărarul Vaticanului. Cum vă numiți? Ciprian Porumbescu. Sunt bună dimineața. Bună dimineața. Dar vă numiți exact... Da, în fine, hai să trecem. Potrivire. Pur și simplu potrivire. Ați observat... Haideți că dau mâncare, vă ascult. Da, da. Ați observat ce s-a întâmplat atunci cu porumbeii? Da, domnul Măișu, de ce să vă zic? A fost o problemă foarte mare aici la Vatican, pentru că dumneavoastră a spus de pescăruși, dar vreau că avem informații. Eu eram chiar în pod când am aruncat porumbeii și m-am uitat cu un binoclu la săracul porumbel care a fost atacat. Așa. Discutăm aici de un caz foarte grav, pentru că cioara albă împreună cu deci cioara albă este cea care a atacat. Nu era pescăruși, era o cioară albă. Nu, cioara albă, mare albă. Este o cioară deghizată, pur și simplu vopsită, pentru că au... Dar dumneavoastră trebuie să știți că sunteți păsărat. Da, sigur că da. Ciorile astea au început să facă tot felul de tertipuri ca să ajungă să intre în posesia cărnii de porumbel, care este foarte fragedă și bună la cuptor, cu măsline și cu pahar de final. Dar să nu-ți vreți că ați mâncat și dumneavoastră porumbei? Eu mai să știți că aici am patru canise de porumbei, am și de pază de apărare, agrement, pază protecție, am mai multe tipuri de viteză, de poștă și când... Dar mai fată... de porumbii n-am auzit până acum, deci am o porumbiță care pur și simplu naște ca o iepuroaică. Face pui după pui, așa, și mai tai din ei. Mai fac ciorbiță, mai fac ciulama, mă rog. Nu face ouă? Așa știu că se mulțesc porumbii. Fac câte două. Face și ouă, sigur. Ouăle de porumbii sunt foarte bune pentru voce. Dar eu cu ciorile astea am avut probleme și în 2009, să știți, pentru că... Cum așa? N-au venit și-au adus și pui, deci de-abia m-auziți, da? De-abia am scăpat de ei cu poliția. Au niște familii de pui, de cior, nu se înțeleg. Da. Și vreau să vă spun că aceste cior care au atacat porumbelul meu, Ricky îl chema săracu, era o bunătate de porumbel, stătea numai pe umărul meu. Ce să vă zic, mânca și din palmă, mânca și din păr. Discutăm de cionii de-astea care au atacat și lebedele, dacă vă aduceți aminte, noi asta în 2007-2008. Par, la Viena. Mi-aduc aminte ceva. Deci le-am mâncat de vii, domnul Căi. Da, intra pe sele în apă, le-am mâncat de vii, dacă vă vine să credeți, să poate așa ceva. Incredibil. Da, câtă răutate, da. Și cum se poate să evitați chestia asta? Adică ați vorbit cu suveranul pontif? Cum se evitați? Da, sigur că da. Deci fiecare porumbel l-a cumpărat domnul Papa, a cumpărat chiar ieri, a dat bani lui Nicu de la recuzită. Da, i-a dat lui Nicu de la recuzită să cumpere 2000 de cuși, pentru că noi avem 2000 de porumbel și am zis așa, fiecare porumbel să zboare în cușca lui, adică cu aripile să le întindă, să țină cușca în aer, pentru că cealaltă, dacă vine, o să dea cu ciocul un grilaș și o să-i se rupă ciocul. Vă dați seama că nu se mai aibă posibilitatea să-l mănânce. Da, sigur, nu o să aibă posibilitatea să-l mănânce, chiar dacă ai căzut la pământ din cauza greutății. Nu, că sunt cuși de-astea, nu sunt cuși grele, sunt cuși de-astea din aluminiu. Am înțeles. Bine, mulțumim foarte mult, am stat de vorbă cu domnul păsărar Ciprian Porumbescu, direct de la Vatican. Da, vă mulțumesc. Nu mai sunați dacă e. Mai e, bine, la revedere. Încearcă să nu adormi la loc. Căinușă și Dezbrăcatul revin în câteva minute. Kiss FM. Right now. Let's get back to the music. Kiss FM. Oh, you said no, no, no. I said no, no, no, no. You say take me home. I said no, Perignon. You said no, no, no. I said no, no, no, no. No, no, no, no. E contagios, băi. La fel și râsul. Căinușă și Dezbrăcatul. Te trezești râzând. Bună dimineața. Domnul Dan, am o curiozitate. În ce perioada zilei ai tras jingle-ul ăsta cu te trezești? Noaptea târziu. Cookie știe. Noaptea târziu cu Mircea Eu nu mai știu. Vreau să vă spun că am primit un mesaj foarte interesant de la un ascultător care zice așa, și că, băi, sunteți penibili, vă sunați unul pe celălalt. Adică eu te-am sunat pe tine și erai specialistul păsăraș, după aceea pe mine și era Mirina Margarin. Și eu pot să vă răspund doar atât, domnul care a sunat. cum de v-ați dat seama? Bun, hai să trecem la câteva telefoane, gen adevăr sau provocare. Ne sunați și eu vă întreb o chestie. Uite, de exemplu, baie sau duș dimineața? Păi sau nu, stai, îi întreb cafea? Acolo, îi întreb da, direct da, da, când exact, sună. Vă întreb, da? Hai. Sunați și eu vă întreb. Uite, stai să spun eu numerele. Uh-huh. Aveți două variante, adevăr sau provocare. Ori la 021... Numerele. 021-318-4000 sau 0722-20-60-20. Astea-s numerele. Deci asta este adevăr sau provocare? Bună dimineața, Dani, te ascultăm. Nu te ascultăm. Nu te auzim, de fapt. Bună dimineața! Bună dimineața! Sărut, bună, bună dimineața! Sărut, bună! Cu cine vorbim? Cu Daniela. Bună, Daniela! Daniela! Uite, pregătește-te! Uite, uite ce să zic, o întrebare scurtă așa. Ceai sau cafea dimineața? Cafea. Da, să știi, fii atent. Ceaiul negru are de obicei mai puțină cofeină decât cafeaua, iar ceaiul verde e plin de antioxidanți, benefici, înțelegi? Cafeaua, în schimb, influențează eliberarea hormonului stresului, cortisol. Nu e cea mai bună opțiune pentru a începe ziua. Ia uzi. Vezi? Ne pare deci, rău. Ceai verde. Se poate așa ceva. Adică încetează cu chestiile astea. Zi bună, te-am popat. La fel. Pa, pa. La revede, Corin. Corin? Bună dimineața. Așa Nața, Corin. Ce faceți? Bine. Bine. Corin Chiriac, bine. Da? Nu. Corin Chiriaca. Corin din Baia Mare. Nața. Fii atent, Corin. Baie sau duș dimineața? Duș obligatoriu. Specialiștii spun că dușul e recomandat dimineața pentru împrospătare și revigorare. În ce baie e potrivită seara pentru relaxare. A? Bravo. O frecție. Și seara tot duș. Și seara tot duș. Băi, da, să știi că, uite, după baie, temperatura corpului scade, fapt care semnalează că acesta e pregătit pentru somn. Deci, ce faci? Și te pregătești ziua, sau nu pentru somn? Și ziua pentru duș dedicat ar fi sâmbătă. În rest, ai treabă, ești ocupat, nu? Da, faci da, zi da. De zi. Și nu dacă e apa rece. Andrei, bună dimineața! Ne trezim cu 10. Bine. Da. Pa, pa, zi bună! Bună dimineața, Andrei! Bună dimineața, Beti! Nața! Andrei, câți ani ai? 13, Andrei. Ia, te întreb, uite, pe tine, fii atent. Perie de dinți electrică sau manuală? Electrică. Electric. De ce? Păi, uite, asta electric. Când e mama plecată, că normal ea te spală. Nu, eu mă spală, dar mă să fie mai bună perie electrică. Când acolo a plecat, nu se spală deloc, nu? Perile electrice înlătură în medie. A, păi nu, că eu de obicei nu prea spală mama. A, vrei să vorbim despre tine? Nu, deci oricum, sperie de speria de dinți electric. Am o întrebare la voi băieți dacă se poate, dacă puteți spune. Ia spune. Sunt mare fan acronții pe cotașilor, dacă îmi puteți spune pe prima TV când începe un nou sezon, că abia aștept să vă urmăresc. Da, sfârșitul lunii februarie. Ne vedem pe prima TV. Da. Bine, la revedere. Pa, pa. Dani, te ascultăm. Nața, Dani. Hei. Întrebarea este următoarea. Bomboane de mentă sau gumă de mestecat? De mentă. Bomboane de mentă. Bomboanele, să știi că provoacă carii. Provoacă carii, este o cacofonie, da, asta e. Provoacă carii. Carii. De obicei la margine gingiilor, unde dinții sunt dificil de reparat. Deci, se recomandă o apă de gură. Încetează cu bomboanele. Nu, e problema asta, se liniște, se depinde acum la care medic te duci. Că am fost la un stomatolog acum vreo câteva luni, mi-a plombat o măcea și, bineînțeles, n-am văzut caria din următoare. Hai, se mai întâmplă. Bine. Eu, lăsați-mă mai bani. Ionuț, îl avem și pe Ionuț. Bună dimineața! Bună dimineața! Nața, Ionuț! Hai să vedem. Uite, eu aveam așa o chestie cu ceară de epilat sau lamă, dar trec peste asta. Nu e cazul la tine, că ai voce groasă. Sport dimineața sau seara? Dimineața! Bravo! Da, corect, fii atent. Oamenii tind mai degrabă să adopte o rutină în acest sens dacă o fac dimineața, adică sportul, asta mă refer, nu altceva. Obiceiurile zilnice pot deveni mai sănătoase pentru că în timpul exercițiilor se eliberează endorfine. Dacă faci sport seara, poți să-ți influențezi negativ somnul. Auzi, dar ce faci, ce gimnastică, ce exerciții faci dimineața? Plimbare cu bicicleta. Plimbarea cu bicicleta, bravo, ești poștaș, bravo, felicitări. Felicitări. Florin, ultimul telefon. Bună dimineața. Neața, Florin. Neața. Hai să te întreb pe tine de... Nu te întreb de ceară de epilat sau lamă. Tot în vine mai sus, aici. Mai sus. Da. Sandwich sau supă pentru prânz? Supă. Da, concentrați. La ce vrem la Iași acum, supă. O supă fierbinte. Supele și sandvișurile de dietă nu satură. Alegeți un sandviș cu pâine integrală și proteine bune, cu ton, cu avocado sau pui. Sau o supă groasă cu legume.

can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. Well, that's fine by me. So wake me up. Un mesaj, vă rog frumos, transmiteți pentru cel din Iași. Obligatoriu dimineața o țuică tare, nu seara, că degeaba obei, zice Mișa, tot din Iași. Bravo, domnule, vezi? Și pe stomacul gol sau cu o linguriță de miere, căci că face bine, auzi. Absolut. Cum te influențează culorile să cumperi diferite produse? Intri în magazin, să zicem, pac, pac, pac, pac. Să-ți iei cărucior? Mm-hmm. Asta dacă cei care există, fac cumpărături din impuls răspund cel mai bine la roșu, negru sau albastru închis. Motiv pentru care aceste culori pot fi întâlnite în cazul restaurantelor fast food, outlet-uri și al magazinelor care fac lichidări de stoc. Bun, hai să vedem. Cele mai comune emoții și reacții pe care le au persoanele atunci când văd o anumită culoare, de exemplu galben, așa, optimist și tineresc. Îți iei o omletă. Da, folosit pentru a atrage atenția celor care trec pe lângă vitrine. Da. Și pui galben și scrii reduceri. Nu? Cu galben. Sau mai sunt chestiile... Breaking news, am văzut la televizor. Breaking news, exact. Cu galben, exact, sare noi, da. Și mai e tot așa banda aia galbenă pe, scrie, pe care scrie nu treceți poliția, știi? Și cu cei de la gaze. Locul infracțiunii. Am, exact. Am văzut și în filme. Și se atrage atenția. Roșu. Energie, crește numărul bătăilor inimii, declanșează sentimentul, wow, că trebuie luată imediat o decizie, de multe ori folosit pentru lichidări de stocuri. Când intri în sex shop, ai văzut că e foarte mult roșu și te apucă palpitațiile, că nu, vezi tot felul de lucru. Nu, n-am văzut. N-ai fost niciodată? Nu, n-am intrat niciodată. Nu, nu vorbi așa la radio. Albastru, declanșează o senzație de încredere și de securitate, de multe ori folosit în promovarea băncilor și a afacerilor. Deci, dacă vreți albastru, e clar că e securitate. Încredere mai puțin, să știi. Bancă cu albastru, bancă cu albastru, bancă. Nu, nu avem. Nu, nu, nu, dar eu nu vorbesc de bancă. A, nu? Nu, nu, nu, eu vorbesc de cașchete. Aha. Verde, asociat cu sănătatea. Cea mai ușor de procesat culoare pentru ochiul uman, folosit pentru relaxarea cumpărătorilor în magazine. Nu știu dacă e relaxare, că am văzut la farmacie. Nu știu dacă ai văzut treaba aia cu crucile alea mari, verzi, alea de farmacie. Bine, uneori sunt atât de mari crucile alea așa, încât sunt confundate cu semafoarele. Aha. Și sunt chiar în dreptul semafoarelor și atunci e o problemă. Da. Portocaliu, agresiv, cere celui care îl vede să acționeze, să cumpere sau să vândă. Aoleu, deci ai văzut aia zona cu portocale? Foarte agitat. Da, se bate aia pe portocale. Câte și kilograme vă și pun? Asta mai e agresiv că, nu știu, cu tăierile astea de salarii și de pensii, tot așa, când vezi portocaliu, îți vine să devii agresiv, mai ales când ți se tăie și pensia. Roz, romantic, feminin, folosit pentru a promova produse pentru femei sau pentru tine. Da, și să știi că am, știu un caz, s-a întâlnit cu cineva cu o culoare roșie și a început să-l lua după el. Da, da, da. Dar mi se pare că era Mircea Solcan cu pantalon roz. Na, ai dreptate. Și avea și o voce groasă. Negru, negru puternic, folosit pentru a promova produse de lux. A? Negru. Da, negru. A, și preț. Hai să ne gândim la ce. Nu prea știm produse de lenjerie negru. Intimă de pat. Da. Și mov folosit pentru a calma, de multe ori utilizat pentru a vinde produse antirid. Flacăra violet, frate. Ai, ai, da, păi exact. Da. Sparge de energia negativă, sparge tot. Și scap de produsele antirid, să știi, adică... Că nu-ți mai tencuiești pe, fața. Pe domnul John atunci. Nu, era, avea o figură atât de calmă și așa... Îl transformase violetul ăla. Bine, și umflase puțin fața de la spa-ul domnului Vântu. Că a făcut sauna. Înainte, da. Da. Da. Unde acum am dat-o în politică? Nu știu. De la culorile astea. Da. Aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, a tu e contagios, băi. La fel și râsul. Căinușa și Dezbrăcatul. Te trezești râzând. Bună dimineața. Bună dimineața. 9:42. Iată, păcăleli, păcăleli. Ai pedul din sticlă. Un bărbat din California a păcălit mai mulți oameni pe stradă, la ei, în țara lor, vânzându-le iPad-uri false. Bărbatul cumpăra oglinzi pe care le punea în cutii de iPad și le vindea apoi pentru $200 bucata pe stradă. Sigilate, adică, domnule, nu le desfaceți, da, că îmi dați bani aici. Da. Câteva persoane au fost păcălite. Bine, erau și ușor autiste, îți dai seama, le-au desfăcut și dădeau cu degetul pe oglinda aia ca să meargă. Poliția îl caută pe infractor. Un alt bărbat, tot din California, a fost arestat după ce a folosit o metodă similară, acesta a vândut în cutii de iPad plăci de gresie. Bă, măcar ăla s-a ales cu ceva, adică dacă iei, să zicem, 10 metri pătrați de iPad-uri, poți să-ți faci o bucătărie ca lumea. Dacă este poza reală, este mâna unui om de culoare, deci nu este român. Mă gândesc că un român să fi plecat să pună gresie, să fi rămas cu plăci de gresie în plus, bă, cum să scapi eu de plăcile astea? Asta cum de ți-ai dat seama că dacă mâna e de culoare, nu e un român? Păi, poate, auzi, ai mână de negru. Poate e vară și e bronzat. Poate e un bronzat. Nu te gândești la treaba asta. Bronzat să pună gresie? Da, nu, să ia gresie. N-am auzit. Auzi, da, asta e diferența între americanii care fac șmecheria sau Maradona asta cu iPad-uri și ai noștri care fac cu mașinile de cusut Zinger alea vechi de 100. Dar ce crezi că mai sunt? Nu, le-au cumpărat pe toate. Au venit niște investitori cu mustață și au cumpărat toate mașinile din România. Da, și au avut metoda asta simplă, adică nu te duceai tu cu mașina, puneai banii într-un cont, da, așa. Și de acolo venea cineva prin curier și îți lua mașina. Mai e șmecheria cu sunatul acasă și să spună că cineva a avut accident din familie și să dai banii. Deci asta e ultima șmecherie. Să da, dar vezi că acolo lucrează și pe interpretare, pe voce, adică da, studiază. Ai senzația că e ăla cu care vorbești, pe da, care îl cunoști. Dacă ați mai fost păcăliți, puteți să ne scrieți, să ne povestiți, să-i avertizăm pe ceilalți. Uite, de exemplu, noi deja i-am avertizat pe America, nu fiți proști, nu mai cumpărați iPad-uri sub formă de oglindă. Dar spune-le în engleză, că ei nu înțeleg. Don't be stupid. Nu o să-ți vină să crezi. Astăzi e marți. Ziua aia nesuferită după luni. Te trezești să vinzi cu Căinușa și Dezbrăcatul. Kiss FM. This is Kiss FM. This is Kiss FM. Paga corupția, multe nu știm, nu glumim. E o tradiție pe aici de când noi suntem mici. Iubim să avem dolari, curând să avem servici. Ce pasă mie de încălzirea globală, dântală, tală. Bale mele să moară pe viață ușoară. Multe probleme, belele pe capul nostru vere. Crezi că ne place în continuu să ne lovim de ele. Să vină vin la dem să mă răprească în cul. Enul pentru toți din țară o să-i doară. Vrem banii cool, nu spargem bani, sunt filme. Dăm țepe că-i bine și încă ține. Stilul românesc, fără cabule, pistoale. Că nu suntem în filmele americane. Stresul face victime, nu urmărești știrile. Atac, ești în direct cu toate crimele. Is this the life I wanna live, I wanna carry on? Iubim personajele negative, infractorii. Îi protejăm, îi cistim mai rău ca dictatorii. Răfăcătorii sunt șmecheri când au banii, dar ajung infractori când nu au coroganii. Americanii merg tare cu mașinile. Ne lovesc cântereții și cântărețele. Spirit latin, iubim cu mare foc. Trătați în dragoste, eregiza cu noi nu-i loc. Trecând cu drogurile tare mari sunt club. Fetele ajung tot mai repede nu. Sexul-i peste tot, în scăr de bloc, în săl de clasă, sau la private spice non-stop. E cool de tot, minorele spune de tot, la majorat vor gangbang, nu tort. Europa credea că venim să o vizităm, surpriză, suntem aici să o invadăm. Is this the life I wanna live, I wanna carry on? Pasă de fâșia, Gaza sau Irak. Adu lăutari că am un tank de aruncat. Că lumea vrea să-și audă numele microfon. Și banii curte zici că-i aruncă de la balcon. orice amărâtare, măcar un telefon, măcar o haină de firmă, măcar să fie domn. Unii conduc mașini mai scumpe decât casa unde stau, cheltuie în club și banii pe care nu iau. Ne place sportul, jucăm fotbal noi, după meciuri se termină cu box, așa la noi. Suntem o mare familie, n-avem ca frații, dar la probleme știi bine, fugim unii de alții. Avem multe biserici, că păcătuim cam des, pline de femei măritate din interes. Sud-est, România, undeva în Balcani, când aterizez pe aeroport, ține bine de bani. Și dezbrăcatul. The worst case scenario, what is it? Genul programului Acțiune. Acțiune și interacțiune. Fii atent aici ce s-a întâmplat la Baia Mare. Muzeul de mineralogie a fost jefuit. Mineralogie, am spus. Mineralogie, da. Da, nu te mai uita așa la mine. Hoții au furat un calcit alb-negru exponat unic în lume. Ce chestie? Calcit? Calcit. Jeful a durat doar 15 secunde. Deși s-a declanșat alarma, paznicul nu a reușit să-l prindă pe hoț. Este incredibil. Se pare că săptămâna trecută, noaptea de luni spre marți, a mai încercat o spargere în zona birourilor. Dar ce-o fi vrând omul ăla să facă cu calcitul, domnule? Hai să vă explic. Dar ce cu vocea asta? Deci sunt un colecționar de calcituri albe și negre. Așa. Și am avut o comandă pe acest calcit. Așa. De la un cetățean mic, negru cu burtă, din străinătate. Din străinătate. Mi-a dat un avans. Mi-a dat un avans, da. I-am adus marfa și acum aștepta contul. Îmi face până banc. Da, auzi, m-am uitat aici. Da. Să fă și eu ce e la calcit, că nu le știu pe păi toate. Nu știi ce e? Ba da, uite, hai acum știu. Hai că vă spui eu. K2 plus 2 HCO3. Mi-a luat vorbilii din gură, că asta am vrut eu să vă zic. Da, este caracterista cristalelor de calcit, e refracția dublă clară, nu știu ce prostit de astea cu... Deci, ca calcitul să fie pur, așa, trebuie lăsat în muzeu, 6 ani frumos. Nu trebuie fiert sau ceva, nu? Trebuie lăsat la muzeu. Dar de ce l-ați luat din muzeu atunci? Păi de unde să-l iau, din pământ, să muncesc eu? Am înțeles, gata. Și sunteți, dumneavoastră și sunteți colecționari și dumneavoastră sau numai pentru domnul din străinătate? Am mașini dincă. Așa. Am calcituri. Ai, am capace de canal. Am MV-ul, am Mercedes. Am mărcile care sunteți un mare colecționar. Mulțumim foarte mult. Da. Dacă a fost și poliția pe frecvență, știm unde e calcitul. Păi le-am dat și lor calcitul. da, vorbe. Auzi, inevitabil va fi bine. Să ne vedem de mâine, dacă va fi bine. Va fi bine, va fi bine, înțeles. Am vorbit în această dimineață despre cele mai frecvente greșeli pe care le facem în baie. Ținem, se pare, periuța de dinți prea aproape de vasul de toaletă. Să știi că eu am avut cazuri în când ne-am găsit chiar în vasul de toaletă, dar normal, când ai copil mic se întâmplă. De ce nu le îngheață câinilor lăbuțele? Tot la noi în program. Dacă chiar n-ați ascultat, eu am uitat chiar de ce. Las mă rog. Îți desenez. Așa. Despre iPad-ul din sticlă vândut cu $200 la american, că ei sunt așa fraieri să cumpere așa ceva. Am vorbit... La noi îi găsești cu 100. Da, am vorbit despre acei porumbei nenorociți săraci care au fost decapitați de ciori. N-au fost decapitați, cum poți să spui treaba asta? Au scăpat. Au scăpat? Bineînțeles, totdeauna e cu happy end. Ce ție nu-ți place cu happy end? Că cioara i-ar fi luat inelușul de argint de la piciorul porumbelului. De-aia a vrut să... Și avea și o brățară. Da. Cior, mâine știți despre ce vorbim. Este absolut normal. Subiectul zilei va fi viscolul. Și întrebarea o să fie foarte clară. Vă place viscolul? Ne auzim mâine. Bine. Rămâneți cu Andreea Nemețan. La revedere. Pa, pa.